way ci soore yo dina nek ngeen gën way jaana ma nak moy buntu bi fofu ngeen di dugge nak khaladisa ñu sax nak khaladisa bonna masal mu tak bi dina bolis saxo ay ñu xamne dañu reelo gëm yalla waqila nas lis na ñal ñu xam ci taqaw ragal won nañu bokkale ba yeen nak ñi kat passé nañ yeen nak ma sha ana lam am sa ragal wacce rabbukum seen borom xalo ñu ne xeyram lu gëm lepp xeyram aw yu li lis na ñal ga ñu xam asana rabatan ci dunya ci aduna asana ñal na ga ñu xam rabatan nañ ci aduna ñu ci asi ay baasi dunya ci ji aduna kon asana ñal na len aw yu ñel na len hayatun tayyibatun lil ladina ahsanu ñel na ñinga xamni rabatam min fi hadhihi dunya ci ji aduna ñel na len ahsanatun hayatun tayyibatun dund bu neex lañuy am ci kat wala darul akhirati dund dañuy am ci al-akhirah khairun mo dakk dund bi ñu amon ci aduna lay neex fi dakk fele ha mutafifi lil ladina asanu fi asi dunya asanatun takat wala darul akhirah khairun khairun wala mihma baqna darul muttaqin kër bu ragal yalla yalla neena ñu ragal yalla seen kër baxna de hiya mom moy jannatu adnin moy aljani adnin fofu lañuy dem yadkhuluna adnin fa tabbi tajri ma yadaw la naru ndoxna min ta ta sen tuufu keur ye law ñel leen fi ci aljana ma yasa on lu leen neex wala ku fi ma tastahi ka salika nak non ya gi ci lay fay Allah bur yalla mu taxé na ñu ragal yalla ñu ragal yalla nak la ci ne mo ñi nga xamni muy naxtul ta tawum ma leen do saat malaika yu malaika tayyibina ñi sepp rek tayyibina ñi la mel ko bri ci yefa dañuy de dafa sepp ñu sepp rek ci yefa dafa mel na dañuy nelaw rek ba yewoo aljana neex da nga xamni rocc ruuga ni bu yalla de rocc sen ru rocc ruuga namuy neexe amul lenn lu ko ma sa neexe ci aduna mbolam ba nga jiddo ba boba ñu neex yi nga ci mas yeb li ci dakk ruugo bu muy rocc da melni ndoxum goor muy genn ci banex namuy neexe nonu lay neexe lolu mo tax nit budde fek me bi tax ñukoy sang ni ñi sang janaba lolé ko waral dafa am ño xamni bu ñuy dé dañuy génné man ni ndax neex da neexitu dé tan mëna ma da bëgg lu ma jang ci alquran ko def wallahi da fa ndombal daral sor sa wallahi dafa neex dafa neex mota ku de ñukay sang ni ñi sang janaba ben la ci ngaayal ku de ak ci ngaayal janaba ben la tayyibina yaquluna malaa'ikatuna assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum ñu de nak wax ci allah xena udkhulu tadbin jannata janna ma kuntum ci lañu nekkon tamaluna don ko def halen suruna ila an taatihum al malaa'ikatu aw yaati amru rabbika kasalika fa'ala allatheena min qablihim ñom ñoñu nak nga xamne bokku mu ci ñom geer ñi mu yel leen ñom yeesal ila an taatihum darak dama dikal leen malaa'ikatu malaa'ika yu jël seen yeru aw yaati wala dikal leen amru rabbika sa mbugalum borom kasalika nak non fa'ala allatheena lesina imam yalla la fa'ala allatheena won kon lesina ñinga xam ñin xablin jikon nañ leen ci xet ya wama salamun toñu leen allah bur yalla ci alab jum leen alab wala ken du ñene kaano nekkon nañ yeesu mo na ñootoon and bu seen bop yalla toñu leen de ñoo ñootoon seen bop ba sa do jot leen sayatuna ñaawte bi la nga xam am lo def nañ ko tay bi la nga xam ne def nañ ko wa ka ta wacc biñ ci ñoom makana lañ nekkoon yestasiona doon ko sakko reetaan biñ ci lañ doon reetaan waxaala wax la si na daa ñi nga xam asrako dañ doon bokkaale law saa doon te neexoon na law bur yàlla ma xabatma dunu jaamu min doon yi lu dul yàlla min seyin dara naxnu noon yàlla ko def wala abaawuna sunuy bàyyi du ko def wala harama dun haramal min seen dara min doni lulul yalla lulul yalla aramal ma ja'ala la min bayratin wala sa'idatin wala wasilatin wala hamin fa israquna sunu bokale wa tahrimuna sunu aramal li nga xamni aramul bi masiatihi ci kobaral yalla la yalla la neex te yalla dako neex ci momu radi te ngirama mo ci nak bi ngirama nekkum du ko neex fofu lañu tardé nak du nga ne yalla li ko neex liko neex lepp ngeureumam mi ngi ci yalla du liko neex rek ngeureumam mi ngi ci yalla du liko neex rek ngeureumam mi ngi ci du lu mu dogal rek ngeureumam mi ngi ci mo tax sere waxale rek bu ko la tabdo sere yalla da koy diglé akki xana yalla da koy doxal yalla da koy diglé ñima neex lank na kumu neex nga lank yalla neena wor len kumu neex nga lank yalla neena julu len kum neex ga lank man nga lank yalla neena dem len makka bu ñina ne wër gëram alal kum neex ga lank yalla neena wëte len mo kum neex ga lank haqiqa nak moy li yalla dawal force ba def ko lolu mata bi ma ceti ñu ni yalla lolu da ko won neex te li ko neex ngeerum na ci nekk jëm ñu ah lu ñoo ngeen yalla ko dogal yalla ko dogal yalla ko dogal ba ko def lay ah nangu ko lu ñoo ngeen yalla baxna yalla baxna yalla baxna ah ha mala la fa bin ala nas walakin akthara nas la yashkurun kasalika ma kanam fa ala la jafal la ci ñu nga xamni ñu nga xam leen dekkon nañu leen fa ala rusuli deddi war ñi ñu yëmë won ilal balaxu ndere jotal mu biin lu saw mo nek ci digënté masiatullah ak ridallah wala qad ba'athna yuminnu fi kulli ummatin mat may waxtane lol ci nit ñi ci bëpp xet rasulam ndaw amna mu do ñu yëfël leen la yalla la cañu bo sori leen taxut taxut mo xërel la cañu bo taxut ko min ko kenn ci ñoom man ko xamne adda gu dem nako law bur yalla ko min ko kenn ci ñoom man ko xamne akkar warna dala la furur alay ci ñoom fi ilmi lay ci xam xam yalla fa ci ro dox len fi lal ci su tam su ro ngeen set kay fa kana naka nek naka mujjé akhibatu mukassimina mujjé ñi nga xamne ay katch kat lañu din taris ndem xer nga ya muhammad allah rabbam ci gubal len dina la ni gubal yalla la yo du gubal mukk man ko xani ki yimlu reeral nako man ko xani yiri du namna mom yalla ibdullah la ho ak reeram dina la la yuhdi man yudillu ka nga xam reer gi da ko neex amul ben sabab neex nako setul yegul sax ne dafa reer koku may ko yalla na mu reeram man yudillu wama lahum de diñelen min nasirina ci way dimbali ku len di tere mbugal yalla waqasamo ñu ngi giñ bula ci yalla gada ay ma ngi seen deug deug ngi la ya rasu du bekkal la bu yalla man ki nga xana yam mo ko dafa de ñu ko de du bekki balle akay wahdan bekki de abdal aqan bu deug allah ci yalla muy ñaaya masdar ah wala tim lu ne ak sa naaji la gëna bari ci nit ñi la yalla mëna xam ñu ñu ko dée da nga bekki dékkal bi nak lu tax yalla dafa def li bayina muta'alahum yab'asum da na leen dékkal li bayina mu ngi aju ci yab'asum da na leen dékkal mu asaf ko li bayina ngir na leral lahum ñel leen la ci la nga xam yaqtal bon don nañu wuté fi ci lañ doon wuté ci mbirum diina wala yalla ak na xam la gëna ga ñu nga xam ni kafaro wa di nañu am na ko ñoom kaano nekkon nañu kaasi diina bi ay katch kat kaasi bi nañu yedd fi inkar li dass ci yedd bekki inama khaluna wala neena bekki bi am suñu wax la sey ñel lu mu doon isaram na ndem nam nam ko amal an naqul dani wax rek la won ñel sey uba la won ñel mbir maamale ku nekkal nak tayakum dagalon nako bu yedd waye señalu nako kul yawmin huwa fi sahn ma ma yubdiha wa an la wala yubdiha kun tiyanal tayakum musal yalla nek na bu yedd lamar gi ci mana lim ci djublu moy tiyanal rek defon nako bu yedd moy kun nekkal tayakum mu nek kun tiyanal ban nit ñu xamne amon na sayakuna mufayn marikun sayakun walla sina ñu xamni nak agero gaday nañ ci lay ci diina yalla min baadi ma ganna ba nga xamni sulimo toñis malen ci makka lama bayanam dama nu len wacce fi dunya ci aduna mun mun len di waccel dama nu len waccel asamatum asamatan aw yu fi dunya ci madina dunya bobule modi daram lama bawwi annahum daram asamatan lama bawwi annahum asamatan fi dunya ci madina aduna ba ci madina daam ño xamne nanga ma ño gaday daanu len wacce ci keur gu rafet ci madina tekat keur ci alakhirah mo gëna rafet wala dir alakhirah yoolu alakhirah ba muy aljana ak dir mo gëna rafet mo gëna reuy law ka na don ci nekkon nañu yalla mo na di xam la ci na moy ñinga xamne sabaro mun nañu ndir ma len musriko na yidi def mun nañu gaday pour feñal diine waya tawakkalu nañu wakkilu alla lay ciel alla lay ciel alla rabbin ci seen borom moy alla lay rek ñu wakkilu alla rabbin ci seen borom wama arsalna musno yoni min qablika wala la jek ila rijalan mbere ay goor moy yo xamni wahyunum ilum ci ñom ñu nan lu ko yalla yoni malaika yalla neena man dooma adam la mas di yoni ay goor tasallu laj len ahla sikri laj len ulama wu bu tawret ñi nga xamni xam nañu tawret ak ñi nga xamni xam nañu lin diin wasal mana arsalna min qablika tasaru sukru wasal mana arsalna min rusulina wasal mana arsalna min qablika okay wasal mana arsalna min qablika min rusulina de ajalna min duni rahmani aliatan yuhbaruna te guddig la ñaan nga mo tax ñu diko jamé lu tax ñu yonenté bi wasal wasal mana arsalna ta boba yalla yonne won na len bu yag ñu ne guddig la ñaan nga moy ñama woowon te yonenté bi jité len fofu ñu jité len dindi te go bañu teew mo tax mu ne ko légui na gaaya ni ñu yaangi ni wasal mana arsalna laaj len mo da dañi du fa jamé ilayr jalan noy ilayhim la malaikatan fasalu allahi lan ahla sikri in kuntum la ta'lamun dem nek ngeen di baña xam bil bayinat muta'alliqun bi ma'suf ay arsalnahum yoni nan len ñu asal ko bil bayinat ñu at ko ci arsalnahum yoni nan len ñam wonant yow bil bayinat bolé len ak ay lay wo fuduri ak tere wam salna ma wacce ci kra warga ile ko ci yow sayyidna muhammad muy alquran li tibayna ngir na nga dirul alquran lin nas ñoom nit ñi ma la nga xamne musira wacce nañ ko ilim ci ñoom waxal len ko naka ñepp deg naka ñepp xam ba alquran wacce mu da deg ko tabi sakra tere ñu bind ko mu dem yonam mu ne wala alaw ndax ñoom tafakkaruna ñu waru ci alquran ba ya tabiruna ñu xalam afa amana ndax day wëru la ci nga xamne makaro ñu ngay fexé di fexé yenen ci bi sayyaatu ay ñaaw tef rijiyam kurubuka la ci nakafaru li ci bu toka ay yaqtuluka ay yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wa la khayru makirina tan dina wa yamkuruna iqraran fa ka dahmuhum wa yamkurullah itmaman li sunnihim wallahi sayati ñu la jëna ci daru nafat ñi ni nañ ko tënk ñi ni nañ ko ray ñi ni nañ ko gënne an yaxfa ndax yalla neena ndax dañuy wuur an yaxfa bu muurat la wuur yalla biñ ci ñoon mu muur la la soso na mu def won xaruna aw yatiyam wala dikal len asabu mbugal min ay zilay runa mbugal go jëfë bo xane fi duñu ko yek aw ya xosum wala ñu wayasa day yibbi wala mu japp len ci taxalu biñ ci seenu bul bëtt ko wayasa na ñak seen marsandis bay yibbi ci yalla japp len sama xam deb ñom duñu gisina ñi wayaraw kéro aw wala bok aw ya xosum wala japp len ala taxawul ci bu wañeku ba bu luxu la ala taxawul ci wañeku ala taxawul ndax lu dañ ko daan jatte ci arab yi arab xam nga seen way dañ ci daan firi alquran ala ta'awuz an-nawru anna umar umar ibn khattab radhiyallahu anhu dafa qala waxna ala al-minbar ci fay minbar ga ma taquluna fiha fa sakatu umar da ko laaj ne lu ngeen wax ci ala ta'awuz lu ngeen ko firé فسكتوا من مكة فقام شيخ من أسيل بين مكب بكت أسيل من لي دي سنو لخلا من وار أسيل تخيف تنقص واني لي فيه من دي سنو لي تخيف رخل منها تاني كم دفنا خريبا كما تخيف فوضا Allah taxawul ci wagneeku fi ma rabbaka ni ko sabaram la rawum ko ñeent la rayum ko taxaw yeen mandal awala ngeela ndax dañu gisul ila ma jëm ci nga xam khalaqa bin nako la bu yalla min feen ci lepp lepp law simul yalla lim bind lepp lu nek amna kar tatafay ngay jeng silalu kerga an yamini bayko ndey jor jom chamoy an yamini ci ndey jor wa samaayre ci chamoy kergi ngay sujjot bobo jeng gogu muy jeng sujjadan ngir mu nek di sujjot yatafayyu silalu an yamini wa samaayni do toge bu ker o ñeeku te yow do ab sujjot kat do abdul kat te suba jotna ñun la man ko sujjotina do sujjotu nit man ma ngi sujjot lepp sujjot bay na ya xamne ku ci sujjotu rek ci lañu japp sa de dam ñu seen xel bay ko ci yalla rek sa digu dembo malaika ñoo tam jaamu mi mel ci mom ne ni no mel ci mom xam nga mëno ba nga noy malaika non la jaamu mel ci mu ñoo bañu jaam no tax ñu ni la yahsuna allah ma amaru wa yasaluna ma yumrun ñu ni la yahsuna du ñu moy la yalla mu ni de la yahsuna mu ñu moy la yalla man ñu ko ba legi amna ci nit ñi ñoo xamni dañ leena fagul wallahi mënu ñoo moy yalla ñu mëna def rek di wétal yalla buñ ko jëkke woon buñ ko mujjé maramak mu tabarakallah seen fagu teul buñ jëkke woon ak ndëng tay dara wal ba ci ko rek an yamin ci mbey jor wa samaayel ak moy sujudan bir muy sujud wum ta ñoom daakhiruna ni way taraxlu ni sujud daakhiruna ni way taraxlu doone ni way tarax da nga nan daakhiruna ni way taraxlu walillahi ñen yalla yesu bidu ne sujud lillahi ñer yalla ma gi sunu wat lu ci asmani wala ma ko lu ci sofi min da batin ci lepp lu dukkat lepp luy dukk dana sujud lepp luy dukk dana sujud li am xel ak li amul xel wal malaikatu malaika yepp dana ñu sujud ñepp dana ñu sujud garab yepp ñepp dañuy sujud woon te ñom la sakku la dañu sakku reuy lu sujud yaqafuna ñu lay ragal ñom malaika reuy lu yalla ñu lay ragal rabbum seen borom min ko waxe ngir mom halayen alayhim bil qahri nga xane motelam mot na ci seen kaw mom la jubli ci min ko waxe ndi motelam mot na ci seen kaw way aluna te ñoom dinañu def ma yoma rona li len yalla digal ko bu ko dayo da وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترحبون بيان سبحانه وتعالى منا وقال وحنا الله بري الله سبحانه وتعالى منا لا تتخذوا ليترى yen ñi jamu kën bay leen lu ñu def bu leen japp mu leen japp ismayni ñaar ilahayni ñaar yalla wala ilahayni ismayni mu tahkik mu leen japp ñaar yalla dedet lool rafetul la taqizu ismayni ilahayni waye bu leen japp ilahayni ñaar yalla day melna dafa am day ñëna dafa am té ñoom suñu ko amulé it amul té nak bu leen japp ismay ni ñaar ilaahi ñaar yalla innama huwa mom yalla ilaahum ben rek la ilaahum yalla la waahidun bu di ben wa tarhabuni iyaya mu maf'ul muqaddam wa tarhabuni ragal leen iyaya fi man may ci jara ragal wala wo ñal na ko mom mu jara ragal katam ma di sama waati mbolam li ci asman wal ard ak mbolam li ci suuf ci malaika ku dindi fa ci jam te wala wo ñal na ko mom mu jara ragal doonu doonu ja waati ban ci sax mo ko non den ñu ko tey ñu ko ëlëk ak ëlëgaat ak ëlëgaat mo ko non bu saw aba ta ta ko non ndax da ngeen di ragal khayra lay guru yalla jott ragal ndax ñun dara wama dikum lepp lu ndek ci yeen ñun ñima ci ci xewal ko ñu lay xewal gogol fu mëna jaar mu nga bay ko ci yalla suma top yi sama sa kum dem laal na len ak doro ak ñak dem laal na len ak doro ak ñak fa tej arona ñom ñep dañu bolo ñu ñoo di tawat ilay gum jël ñu yëkati ci ñu kaddu من استخاصة ودهاء ولا تدعون خيرهم من يداد الاستخاص يقتلك تيال ثم تب إذا قصف لم ينم من يلا الدر لرجو جولين دلون أنكم بايلين ذن إذن أنكم تلقوا فريقون أبكر المنكم فيين yusul ko na ñuy bokkaale bërëb bi ci seen borom yàkk bu doon ngir nañu jéem a weddi ñu naa ci la nga xam ne aatee naam yàlla joxoon na leen ko ci xéewal kon nag sa tàmma taxoo bànneexuleen ci seen booloo di ngeen booloo di jaamu xërëm fa sa fa taala mën a xalteen ngeen a xam ëllëg seen aaqibatu saalika way ji allo na ñuy def ñoo ñu di bokkaale li maa ñeel la nga xam ne laa yàlla noonu xamuñu ko ñu di leen defal nasiban ak cër ñu naa la sax ne ca lan leen jox ñu di leen ca sedd sab ak cër di nga jox ku ko moomul te lépp yàllaa ko moom te li ngay seddaan ke yàllaa la ko jox yàlla nee na taalaa yi bignani kadi ibnu jalal ak lay son la tous alina def na laaj len moy laaj tawbiyah amma kuntum la ngeen nekkon def karon na diko sorto deng ne ala lay ci yalla way jallona ni def al banat domi jigen ya lillahi niyal yalla ni nan malaika yi domi jigen lañu yalla len dur subhanallahi tudna sall yalla wala ñeel na len ma yu tawna lañu soxla nak muy doomu goori lañu taw ñu no mom doomu goori yalla mom doomu jigen yi yalla kay soxla wu ci len ndax ma mom lepp kenn ci ñoom lolu ñi momala yalla isa bisira way sa bisira ndem deugal les ni ahadum kenn ci ñoom bil unsa dom bu digeen sallamu mujj awatu kanam muswadan di ñu ku mutaqayiran ndax am lu ko nakari wotum kasim ñu war na mer ndax dom bu digeen ji ko yalla jox muy wonani bu ko ya tawara yaxtafi muy nebb min al khawm ay khawm go nitam ya tawara khawm go manam muy nebb nitam diko nebb limu jur diko nebb li jabar ji am min soyma ci ñaaw la nga xane bu sire beugal les nako ko bi ci lañ ko beugal ndax ragal ñaan doom digeen la muy wax naan ayum sikko ndax da koy andi ci kër gi ayum sikko ndax da koy jatte hala woon ci doya di diko toroxal am yaddu so am da koy sooru fitra bi ci biir suuf muy dund way sa maw odotu suyilat am da koy sool muy dund maw odotu moy ku ñuy sool muy dund am yaddu so fitrat bi an ya'iddu allah dama ne sa an ñawna ma yankum ne li ñi atté illa sina am na ci kenn ko neena yonent bi sool na juroom ñett doomi jigen te ñuy dund min la fi dañel na gañ nga xamne la yoon meena doom ni bil akhirati ci al akhirat an masalu soy misal mu ñaaw mo mu ñi jox yalla ñam ñoko mom way la ñen la yalla al masalu misal ma al ahlam bi kaw sifatul hiya wutum al aysu may ki nat khalibun ci nguram hakimu may ki atte na mo yalla wala yu xefu donte jappé won na law bu dela nata nit ni bi sunni yalla bu don def ko togn mu feyu mu jappé won nit ni gëp togn bi ni togn néna ci saaru satri ma taraka ala min dabatin du dessal mo ci kaw so li du kat ah non kat da kay tax na ko fi ma taraka du dessal min dabatin li du kat allah ha ci kaw so walakin lu ne yaqisun dana len jappe ila ajrin bal tibbi musaman badu bu tibbi badu bu ñu daté bu sa jandam ñona ajalun sen dig la sax wona du ñu yexé saatan sa wala sax de mona du awaje saatan sa way yalla ma ñi def lila yalla ma yakrawna lañuy bañ li an fi li ñu bëggalun sen bop ñom ñi di ko jox yalla wote ci bu baxna wote ci bu melal nak ko alsinatukum sen alsinatukum sen lami melal ne sen lami lu mu melal al kasiba fen wa muy ma fol ne anal husna deug deug lu rafet la la gëna rafet indallah fa yalla ñu ni ñom la ko fa yalla tegal wote ci bu alsinatukum kasiba lu ñu wax moy anal lahumul husna ñal na len indallah fa yalla al usna la gëna rafet ca moy aljana la waji waxon ni ci saaru kanfu wala in rujitu ila rabbi wa in li yindahu lal usna nena la jarama ci deug xam na luñu fa am anna nar naka sawara lahum ñen na len sawara rek lañu fa am wa nam naka ñoon ñu ritoon matrukun fiha dañu len wacc sagana len fiha ci sawara ñu ritoon dañu len sagana ci sawara taala yi neena alquran wax na ni biñ naani laqad arsalna deug la yoni na ila ummin fi qay ci ay xet min xablika ci la jek ummatun moy ben xet ummin moy ay xet fasena rabatal shaytanu shaytanin lawn nielin ahmalum sen jif dunyaaw hoote mom shaytané walihum moy sen takaro walihum moy sen kilifa walihum non ngo sen mbir al yawma tay fi ci aduna way ëllëk nak walum ñen leen asabum duul al yawm bu met ñu ngul bu sax bis bu ñam gëna met wala anjelna wacce wunu kitaba tere al qur'an alay ko ci yow sayyidina muhammad li tax nu wacce ko ci nak illa litubayyin ngir na la leral na nga birel lawum ñeel nit ñi na nga leen birel la fi la nga xamne ikhtalafu wote nañ ci mbirum dine fi ci lepp lu ñu wote wo wudan muy atak ala kabeen day ak gub mom al qur'an wa rahmatan te yermande mom al qur'an waye nak gub geeg yermande geeg yeb la xam ñi ñi nga xam yom ñi ma dem ñi yalla dem dekk wala wu bu yalla am sala wacce na ma andox ñu ne ca may ndox na nga bay ko ci nuru ci asaman fa aya mu dundal arda su sa deewon mu dundal ko gancax ni ci ndox na baada ma ca gana ba mo yek kom inna laika nagay gene ngi jale ko do ni ci lolu yalla def neena li xawmin ñeel aw nit nak yes mo na yi nga xane am nañu sinaa tadd biir yalla neena batay bokk na ci kiman yi wa inna la hibratan yalla neena doy nak war naka doy nak war niki doy nak war lakum ñalen fi lan ami ci naka xarab de ab gelen ci juri keur yi nuskhaykum dana nu len nandal dana nu len jox ngeen nan moy bayan libratin da fay leral libratin mima fi butuniha mima fi butunihi a damel gi amna ñu ñu del ci la nan bi ndal la nan da fay nek jëm waya mufrat la day melna baqaru baqaratu mufrat ni ma la nan da fay melna ka xawm la nan da fay melna ka rahtu motax mu jamkati naw yi sanke delo damiri damiri mufrat mima ayti butuni ñena na la delu ci la namé ñeneen yi ni nga delu ci lenn ci digeeni la amé ndax goor du am ñew mima fi butuni muy gëne ci lenn ci digeeni gurga ndax goor du am ñew neena min gi nak bi min ibtidaw min bayni farsin mew nak mi ngi joge ci digeunte farsin moy li nga xamne mo nek ci bir al karisu moy bak min bayni farsin ci digeunte sebri wadam min adrat labanan mew khalisan musset wetch xonkul ca deret de ñuul ca sibrit mo sibrit mo fete suuf an sibrit mo fete suuf meew top ci nekk ci diggam ak deret deret nekk ci kaw sibrit ne ci suuf deret ne ci kaw meew nekk ci digante bi min beni farsin wala min wadam min labana yalla neena ma digale sen digante li tax ñoonul ci sebrit ñu xonkul ci dereg khalisan neena lolu def nako ci jur gi def ko ci doom adama def ko ci goor def ko ci jigen neena goor go gis lamuy gaan waye gutt bobu nga xamni moy gutt bi fete suuf ñi diko wax al kumratu xamne nit leppam suuf la nako lek bam dess lolu ci lay jebbe ëlëk moy grañ bi ñun suuf duko lek aha ñu ne la wala ñun yaqku fi yamar ci wata sax bu yaqku piyes yëpp mu na genn way da nga am yaq dafa dess do xamne ñun fa lay dess loli suuf du ko lek mutt bobu dafa tegg ci ko ñetti ci wax fi man ni jaar ak fi ma ci jaar ak fi ndan way di jaar bokul neena yalla neena la ko digele man rek ma ko xam yalla neena def na ko ci jigen jigen loli mu yor ndom du ci genné maslaku sakari ba fa xamni fa lay jotté goor ba waral mu am doon koku famuy jaar ak fa ngana way may jaar ak fa dom jey jaar bokku yalla neena mako digalé mu ndek ma xam na mako digalé kenn ku nek fa lay jaar dom gi bu gudde du tak ngana way bu ko xéñ du ko xassaw yalla neena ma xam man ñi def ñu nek ci sama katan ñun benn parce nga dem labanam khalisam neena nak musayqan mu neexawon lool mom mew kenn gisagul kuy naan mew ba fat sayqan li saribin yonante bi boko ma jang jox ñam ak ñam bu mu dam da naan allahumma barik fihi allahumma barik fihi wa atina khayran minhu yalla yalla ñu barké lim ci lek ba nopi waye na yalla nga ñu lel nak lañ ñu ko gën boko joxe mew mu ni allahumma barik fihi allahumma barik fi wa sibna minhu yalla yalla nga barké lim ci nan da nga dolli mu ci nak ndax neena lu ko gën amul ndax kenn du sank dekk di ko yaq te mew mo jitu ci xale bi di guddo moy lim jëk lek kenn du sank dekk di ko yaq waaw moy mew labanam khalisan sa'ikhan li saribina ñeel way naan ñe yalla neena lolu kiman la wamin samarati naqiri bokku na ci kiman yi meññatum tandarma wal ahmadi meññatum resign ta taqizuna ngeen di jatte sakaram ak naan naanu sangara ca bamuy xew ñin wu ci tandarma tandarma dañ ci daan dañ ko daan togg di ci jele sangara di togg dugg bi suuna dugu bi suuna dañ koy togg baxal ko sedd ko motax dugu bi suuna boko baxale dana tasbir bi metti sirom nga baxal ko sedd ko day tasbir bi metti waaw sirom neena waris xam day warfat asanan warafat sabit nek ci xellu bi ni agar dan ci def dipsu rikles waaw rikles modi mewum sangara modi sangara su faraxabul rikles ina la ci nek ci man ci sari ko do na ci lolu ci lolu ma def ci tandarma def ko ci mew yalla neena la qad min yal aw nidna yanqiluna ya khalat yanqiluna ya khal neena waxu ma turu khalat yalla neena wa aha neena ilham la du waxu deug deug yakki walna ilham doomu adama gi yalla waxu wu deug koy am kenn ku ci ne len leg leg nga tok ba yag yalla ilham la dara ilham la ko tagat nam la ko ilhamé non len ndax mi nga bay ko ci mom direct wa aha ilhamna yakki walna rabbuka sabaron ilal nahli kay yambaya wahyu ilham yambaya nalatun moy ben yamb nahali moy yamb yu bari am dama wax yamb yi ne len dama wax yamb yi kenn ku ci nek manila itaxisi jappal itaxisi yettal itaxisi wutal mbootan ay neeb yoy dugg ñeel di dali ci dajji amna yamb yo xam ci dajj lañuy lam yo mina sajji itaxisi jappal mbootan neet ay neeb mina sajjeri ci garab yi sajjeru ay garab yu bari la sajjalatu moy jang garab itaxisi jappal mbootan ay neet nimma yaqarifu na ci yeneen yi doomu adama yi sant diko tabax yamb bu nek lay len defar sa len bo mi ma ya'rifuna bo mi ma ya'rifuna neena bo leme ba pare nak bala ngay lem nak melna yamba dafa ne yalla nan la koy defé muni bo wuté ci ngay lem ba pare itaxisi min al-jibal buyutan wala wa min al-sajri buyutan wala woni ma ya'rifuna buyutan am nga fo leme ba pare nak mo wax len ni ngay leme nak balay lem day am fu muy leme so amé dekk way ba pare nak yalla neena ko suma top nak waaw suma top nak kulli lekkal min kulli samarati yep meññat amul bu wex ak bu lenet ak bu neex yep lola rek dana ko sattu ci sa biir tab ko mu neex ni ngay lekk nak fasulu ki soobul suddu la rabbi ko fay yoni borom yi fi soof ci sulu lan mbir mo xamni da fay nek di luñu tagat yalla neena ko tagatal na la xok yep tagatal na la tor tor yep neena bu ko defé nak yakhruju mu genn sharabun ak nan nan gu lem min butuniha ci biir yamba ya yamba da fay organisé ba nopi nak defal naa la def naa ak naan nag sifaaun ndax boo ko boole binegar siro bu neex la te siro buy faj la biir buy metti lem ak binegar lem bu fay bët di metti nga tuufoo ko dana ko faj lem bu fay bët di metti nga naan ko dana ko faj lem boo amee ay wéré di ci res dana ko faj lem booy lekk tamuy yéex a rees boko den nan day mujj da ngay bëgg lek lem boko diwe ci so yap man na am at lu yap ndax am lu ko do diwe ah yemb day mu la rebb ci fi man am na tere bo xamni yemb rek lay wax waye dal mom den neñu amul jigen bi dal moy mo yore fekkare am ñu ni amul bu goor ak bu jigen ki nga xamni mom lañu wara seyel dal ku jog rek mom lañu top mbax mu ñepp seen mom ba pare nak mu de ñu ni amul goor ak jigen waaw bu la rabbi ki ci mo yamba wé lay jigen waaw nahla ci bopam rek mom lay jigen su bu la rabbi ala ci tawu mom lay xayat yi waaw yamba wu ci bopam mo mom rabbi ki ci kembe wu ci bopam dañ koy jigen nak dañ koy jigen nak dañ koy jigen nak su bu la rabbi ki yow yamba rek mo xam do mo xam jigen den nga ñi ni yamb rek moy ki nga xamni waxam moy tecc bok direct bu ko fekke mu xam lu mu fekk lu mu doon leneen lu mu doon day wax yamb rek moy fecca moy fecca wax waaw yamb rek lool la ko yalla may mo tax yamb ak xorondom dañoo organiser jonne gor ni ma lañ yor yaqrubu min butuni asrab yalla neena nima waxe won ci new ñum la waxe ci len darab bi fete kaw xonk toy febrik na fete suuf ñuul ko ñaw ñu ci digënté bi neena rax yi nak baax bi bu ko togge bu togge di jur gi lepp ba pare xonk bi su ko lekke ba nga xamni bari na ci bi bi baax ji togg ko bu ko togge ba mu pare nak rax yi seddel bu ko rax yi seddel nak dawal ko ci sibiri ci orox yi bu ko dawale ci sibiri ni ci odox yi bam dem ci bakk ba ben appareil la ben kujum bo xamni lu ko romb wex fofé lay wex la jëk fofé yépp dérf la dafay xom lu ko romb rek ci yanaat bi lu ko romb rek wex han bo rew dat bi ci yeen bam so yaram ta dama am ne way do wex layen soko wedde fadal ko so ngod ni wen furute furute susba ba xam der legi so la neex legi bëndal